Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Παρασκευή και 2 Απρίλιος, τελευταία μέρα της εβδομάδας της εργάσιμης τουλάχιστον, με καινούργια μέτρα από αύριο το πρωί, πιο χαλαρά σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις και με άνοιγμα μαγαζιών από την Δευτέρα, καταστημάτων, όχι μαγαζιών, εντάξει. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Κατηγορήθηκα χθες, έτσι, μου κάνατε παράπονα. Ότι ρε παιδί μου, μας μαύρισε στην ψυχή. Μια πρώτη Απριλιά είχαμε και εμείς να γελάσουμε και μας έβαλες να γελάσουμε. Να ευθυμίσουμε κάπως έτσι ρε παιδί μου, να ξεφύγεις, να ξελεγράρεις και μας έβαλες όλες εκείνες τις ειδήσεις που θα ευχόμασταν να ήταν ψέμα, που άμα τις βάλεις στη σειρά μετά πας για φούντο κανονικά. Κρατηθείτε, ψυχραιμία, εντάξει. Γι' αυτό ξεκινώ σήμερα με την Amy Winehouse, το You Know I'm No Good, αλλά μην το πάρετε κι εσείς πολύ βαριά. Όχι ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, τώρα τι να κάνω εγώ φταίω που οι ειδήσεις είναι τέτοιες. Λίγο να κοιτάξεις την επικαιρότητα πίσω μια χρονιά, δηλαδή να λέμε τα σίκα σίκα και τις σκάφη σκάφη. Εκτός αν θέλετε να σας πω τι ωραία που πετάνε τα πουλάκια τώρα που αρχίζει η άνοιξη και αρθίζουν τα λουλούδια και βγάζει γη κλονάρια. Τι να σας πω τώρα, ξέρω κι εγώ. Αλλά απ' την άλλη, όχι ότι δεν υπάρχουν και ελπιδοφόρες ειδήσεις. Όχι ότι δεν υπάρχουν και πράγματα τα οποία μπορεί να σε κρατάνε σε ένα σημείο. Τουλάχιστον η αντίδρασή μας. Ακόμα και το γεγονός ότι τα λέμε, ακόμα και το γεγονός ότι δεν περνάνε όλα στον ντούκου, και αυτό από μόνο του θετική είδηση είναι, νομίζω. Από την άλλη τώρα ξέρετε τι λένε και για τη δική μου τη φάρα, την επαγγελματική εννοώ, αυτό το good news no news. Δηλαδή άμα είναι μια καλή είδηση δεν είναι είδηση. Και αυτά τώρα τα καινούργια κόλπα των τελευταίων χρόνων, ελάτε να πούμε την ενότητα των καλών ειδήσεων, που οι περισσότερες είναι επιχειρηματικό συμφέροντα και λοιπά, πάλι πάω να σας μαυρίσω την ψυχή. Καλά. Όχι, θα το πω, μην με κρατάτε, αφήστε με, θα το πω. Σε εκείνες τις ειδήσεις που σε πολλά κανάλια που ξεκινούν να πούν τώρα θα σας πούμε καλές ειδήσεις και κάθεσαι και εσύ ρε παιδί μου και λες άντε τουλάχιστον να ανοίξει λίγο η καρδιά μου, οι μισές τουλάχιστον, για να μην μπορώ παραπάνω, είναι πληρωμένες από εταιρείες. Να η καινούργια συσκευή που μας φέρνει τάδε εταιρεία, να η μεγάλη ανάπτυξη που θα κάνει με τα αεολικά της και με τη, λέει, τέτοιου είδους ειδήσεις, φιλικό, περιβαλλοντικό, greenwash λέγεται αυτό, να ξεπλένεις με την μέθοδο ή με το πρόσχημα της φιλοπεριβαλλοντικής πολιτικής, να ξεπλένεις όλα τα άπλυτα των επενδύσεων και της βουλημίας εις βάρος του περιβάλλοντος. Πώς το φέρνεις από εδώ, από εκεί ρε μπαγάσα, πώς το πας από εκεί, πάλι να μας μαυρίσει την ψυχή, εντάξει, άσε να παίζει τουλάχιστον μουσική, ξέρω εγώ, εντάξει. Ogni contrada è patria del ribelle, ogni donna lui dona il suo spirito. Nella notte lo guidano le stelle, forte cuore il braccio nel così. Nella notte lo guidano le stelle, forte cuore il braccio nel così. de l'esor, dura vendetta verrata al partigian. Ormai sicura è già la triste sorte del fascista vile traditore. Ormai sicura è già la triste sorte del fascista vile traditore. C'è il vento, calma e la bufera, torna a casa il fiero partigiano, sventolando la rossa sua bandiera, vittoriosi al fin liberi siamo, sventolando la rossa sua bandiera, vittoriosi al fin liberi siamo. Ακούτε Πίσω Σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Εκεί υπάρχουν και όλοι οι τρόποι επικοινωνίας για να στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα και ηχητικά, θυμίζω, αν θέλετε. Δουλέψτε το λιγάκι το εργαλείο αυτό, εγώ δεν θα το αφήσω, περιμένω και την δική σας άποψη με τη δική σας φωνή. Ξέρετε, εκείνη η λογική που σας έλεγα πριν, το good news, no news, μετά από λίγα, και, από λίγα χρόνια, διαβάστηκε, αυτό ήταν ένα θεώρημα τώρα, ξέρετε, στην αγγλική δημοσιογραφία, συνήθως στη βρετανική, μετά από λίγα χρόνια διαβάστηκε και ανάποδα, ότι το no news, good news, σαν τις καρκινικές γραφές που είχαμε παλιά, τον ύψονα νομίματα, λοιπόν, ότι καμιά φορά, δηλαδή το θεώρημα λέει, οι καλές ειδήσεις στην ουσία δεν είναι ειδήσεις, αυτό που είναι το κακό είναι, ρε παιδί μου, ειδήσεις. Μετά έγινε αλλιώς και νομίζω έχουν πιο πολύ δίκιο αυτοί που το χρησιμοποιούν ανάποδα, ότι το να μην έχεις καθόλου ειδήσεις είναι καλές ειδήσεις. Δηλαδή, μην ανοίξεις καθόλου, ρε παιδί μου, άστο, no news, good news. Δηλαδή αν λες τι έγινε σήμερα, τι τρέχει, πώς είναι τα πράγματα, να ξεκινάει τώρα η εκπομπή, ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Διονέλης, τι έχει παιδί μου σήμερα, τι έχεις, άμα πεις δεν έχει τίποτα, είναι καλό, είναι καλό. Μακάρι να ήμασταν εκεί, μακάρι να ήμασταν. Εντάξει, υπόσχομαι ότι θα πάμε λίγο πιο μουσικά σήμερα, μπορώ έτσι κάπως να σας αποζημιώσω για τα χθεσινά, εντάξει, αν γίνεται. Πάντως μην νομίζετε ότι θα μου ξεφύγετε, διότι η εκπομπή δεν έχει θέμα. Κεντρικό θέμα της εκπομπής σήμερα, βάλτε το ως υπότιτλο κάτω από το πίσω σελίδες, είναι μια θυελώδης σχέση. Μια, πώς ήταν εκείνες τις ταινίες, εκείνη η ταινία έτσι μια πολύ πετυχημένη, δεν την έχω δει, είναι έτσι λίγο αισθηματική, μια ανάρμοστη σχέση, μια, δεν θυμάμαι ειλικρινά πώς τη λέγανε αυτή την ταινία. Μια σχέση, παιδιά, με βάθος, μια σχέση που έχει περάσει από πολλά κύματα και πολλές φουρτούνες, μία σχέση όμως που κρατάει, έχει γερές βάσεις, κρατάει γερά και δεν πρόκειται από ό,τι φαίνεται να χαλάσει, ό,τι και αν τη χτυπήσει, όποια φουρτούνα και όποια λέλαπα και αν τη χτυπήσει. Μιλώ βεβαίως για τη σχέση της κυβέρνησης με τους λοιμοξιολόγους. Μιλάμε, παιδιά, για έναν αγιάτρευτο έρωτα, για ένα θυελώδες πάθος, για μία κατάσταση η οποία πραγματικά δεν ξέρεις πώς μπορείς να το χαρακτηριστεί. Θα γυριζόταν και ταινία ωραία αυτό. Ναι. Πολλές ταινίες υπάρχουν με το μία σχέση που έχει πολλά επίθετα. Υπάρχει και το μία πορνογραφική σχέση φυσικά. Εδώ στην περίπτωσή μας είναι αν βάλεις και λίγο από Φουρθιώτη και τσουπ, να το είδες που κόλλησε. Αν και ο Φουρθιώτης με την Επιτροπή Λοιμοξιολόγων τουλάχιστον ακόμα δεν έχει εμπλακεί, ή τουλάχιστον από ό,τι ξέρω εγώ. Δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται, τι σου κρύβουν. Mm. most of our lives. And there ain't nothing we can do now, 'cause we all got to survive. Sitting down here writing from deep inside, I'm singing dreams. Λοιπόν, σας έλεγα χθες σε αυτή την πρωταπριλιάτικη ανασκόπηση, αν μπορώ να το πω έτσι, αυτού του χρόνου που πέρασε από τον περσινό Απρίλιο μέχρι τώρα, πόσα ψέματα ζήσαμε. Αυτό αράδιασα χθες, αν δεν ακούσατε τη χθεσινή εκπομπή, που τελικά βγήκε στα όρια της κατάθλιψης. Λοιπόν, μία από τις ειδήσεις εκείνες, τις χθεσινές, ήταν πάλι για αυτή τη σχέση. Πώς γίνεται, ρε παιδί μου, να συνεδριάζει την Τετάρτη η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων για να δεις τι μέτρα θα προτείνει για την επόμενη φάση και για το εδώ που βρισκόμαστε σήμερα, που έχει περάσει η μέρα που είχαμε 4.340 κρούσματα. Χθες ήμασταν στα 3.400 κάτι και λέμε πάλι καλά και κάνουμε το σταυρό μας. Ακούτε, το ακούτε. Μη μου λέτε μένα μετά ότι σας ρίχνω. Είναι 3.500 τα κρούσματα και πια είναι, παλιά ήταν είδηση, όσο περνάμε, ξέρεις, να, είδες, good news, no news, no news, good news. 3.000 κρούσματα, το κάναμε θέμα. Τώρα χθες ήταν 3.400, αλλά όταν έχεις φάει το 4.300 και έχουν αλλάξει τώρα τα νούμερα, λες πάλι καλά είναι και πια δεν είναι, σιγά σιγά, δηλαδή θα λες κάθε μέρα 3.000, 3.000, 3.000 και δεν σου κάνει εντύπωση. Έλα μωρέ, τι τρέχει, 3.000, καταλαβαίνετε, 3.000 Έλληνες, 3.000 Έλληνες, άνθρωποι, κάτοικοι αυτής της χώρας, μπορεί να μην είναι όλοι Έλληνες, να είναι κάθε μέρα καινούργια κρούσματα κορονοϊού, καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θέλω και σήμερα να σας μαυρίσω, είπα, θέλω να μιλήσω για τη σχέση αυτή. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να συνεδριάζει η Επιτροπή την Τετάρτη και εσύ ήδη από την Τρίτη, τη Δευτέρα, την Κυριακή, το Σάββατο, την Παρασκευή, μη σας πω ακόμα, να είναι υπουργοί της κυβέρνησης στα κανάλια και να σου περιγράφουν τι θα γίνει την Τετάρτη και τι θα αποφασίσουν οι λοιμοξιολόγοι. Είναι σαν αυτές τις σχέσεις, ρε παιδί μου, που λες είμαστε ισότιμοι εμείς μες στο σπίτι. Είμαστε ισότιμοι. Α, ναι, μες στο σπίτι ισοτιμία. Αλλά ο ένας κάνει όλα τα κουμάντα, έχει το πάνω χέρι. Δεν θέλω να μπω σε θέματα φίλου τώρα και μου το πάω αλλού. Ο ένας από τους δύο, εν πάση περιπτώσει. Μπορεί να είναι και δύο του ίδιου φίλου. Και ενώ λες είμαστε ισότιμοι, τελικά κάνεις πάντα ό,τι θέλει ο άλλος. Έτσι, τέτοιου είδους σχέση είναι αυτή των λοιμοξιολόγων με την κυβέρνηση. Ανακοινώθηκαν τα μέτρα από την Παρασκευή, μη σας πω, το απόγευμα, που θα έπαιρνε η Επιτροπή την Τετάρτη. Και άντε και καλά, γίνεται το φάουλ. Υπήρξε, ρε παιδί μου, και έτσι ένας σχολιασμός, πώς είναι δυνατόν. Αρχίσανε και κάτι να ψηλογράφουνε και στα social media. Μη σας πω ότι περάσανε και μερικά σχολιάκια και στα mainstream media, ότι παιδιά, μήπως τουλάχιστον να το κάνουμε λίγο πιο κομψά. Ας τον και αυτό να νομίζει ότι έχει λίγο το πάνω χέρι, το λοιμοξιολόγο, και μέσα σε μια οικογένεια θα μπορούσε. Εκεί έρχεται η μαμά. Η μαμά. Άσε, κάνε λίγο το κορόιδο κι εσύ. Μην έχετε συνέχεια. Έτσι, αυτό είναι τώρα. Ας τον και το λοιμοξιολόγο να νιώσει, ρε παιδί μου, ότι λίγο κάνει κουμάντο. Γιατρός είναι που να πάρει ευχή. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, ενώ έγινε αυτό και ενώ αρχίσαν κάποια σχολιάκια να βγαίνουνε, την επόμενη μέρα, παιδιά, την Πέμπτη, 1η Απριλιά, η κυρία Πελώνη ανακοινώνει. Ακούστε. Η κυρία Πελώνη ανακοινώνει τι θα αποφασίσει η Επιτροπή. Είναι για γέλια, δεν ξέρω, ρε παιδί μου, πραγματικά δεν ξέρω. Ανακοινώνει τι θα αποφασίσει η Επιτροπή την άλλη εβδομάδα. Για τις 12 Απριλίου εννοώ. Ανοίξουν τα σχολεία, λέει, στις 12 Απριλίου με τα self-test. Την Επιτροπή την έχουνε, μη σας πω ότι την έχουνε τώρα, γιατί δεν κάνει. Ακούει και το εσουρού. Και το ανακοινώνει από τώρα, από την Πέμπτη, και δεν είναι 1η Απριλιάτικο χθεσινό, ανακοινώνει από την Πέμπτη η κυβερνητική εκπρόσωπος τι θα αποφασίσει η Επιτροπή την άλλη εβδομάδα, το καταλαβαίνετε. Και προσέξτε, την άλλη εβδομάδα, για την παράλληλη εβδομάδα, για τη 12 Απριλίου, δεν έχουμε, αυτή τη Δευτέρα που μας έρχεται έχουμε 5, 6 πόσο, και 5, ναι. 12 έχουμε την παραπάνω εβδομάδα, την παραπάνω Δευτέρα. Αλλά από τώρα, από την 1η Απριλίου, η κυρία Πελώνη δεν λέει το σκεφτόμαστε, συζητάμε, υποθέτουμε, ίσως θα προσπαθήσουμε. Λέει, παιδί μου, εδώ με τα self-test στις 12 Απριλίου θα ανοίξουν τα σχολεία. Τι θέλεις τώρα? Άρε Σωτήρη, Άρε Σωτήρη, πραγματικά την υπομονή. Άγιος. Θυμάστε που τον αγιοποιούσαμε, μέχρι και εικόνισμα του είχαν κάνει του Σωτήρη Τσιόδρα. Η μία διάσταση είναι αυτή, ότι είναι άγιος, υπομονετικός, ότι είναι μιλήχιος. Η άλλη εκδοχή είναι ότι είναι κορόιδο μεγάλο, ή ότι εν πάση περιπτώσει το κάνει και το κάνει και το χαίρεται, και ότι δεν έχει και κανένα πρόβλημα, και ότι έχει μπει σε αυτό το πετσί του ρόλου και το παίζει μια χαρά, το παίζει μια χαρά το ρόλο του. What's your name, what's your number? My number is 3.491 είναι τα κρούσματα, αλλά το χειρότερο number είναι το 755. 755 οι διασωληνωμένοι, πάνω από 140 άνθρωποι διασωληνωμένοι εκτός εντατικών. Με αυτή την κατάσταση έρχεται το άνοιγμα των καταστημάτων. Και με μία, πώς να σας το πω έτσι, μία συνολική εκστρατεία να μας πείσουν ότι αυτό που χρειαζόμασταν τώρα ήταν τα καταστήματα να ανοίξουν. Αυτό που χρειάζονταν τα καταστήματα ενδεχομένως ήταν το να ανοίξουν. Σεβαστό, αλλά ξανά η ίδια κουβέντα. Εδώ τουλάχιστον από αυτό το μικρόφωνο την έχουμε κάνει πολλές φορές. Τι είναι πιο πάνω, η προστασία της ανθρώπινης ζωής ή η προστασία της οικονομίας? Και αν εν πάση περιπτώσει την οικονομία θέλεις να τη στηρίξεις, όταν μου τσαμπουνάς από το πρωί μέχρι το βράδυ ταμεία ανάκαμψης και έργα και οπτικές σύνες και διαδίκτυα και όχι ότι δεν χρειάζονται, ολόκληρο πρόγραμμα μας παρουσίασαν σαν σχέδιο Marshall, μάλιστα διατυπώθηκε και ως σχέδιο Marshall στα κανάλια, τρομάρα μας. Μήπως να δούμε και τις συνέπειες που είχε το σχέδιο Marshall, μια που το ή αυτό δεν, μικρή λεπτομέρεια, λίγη που να πάρει ιστορία, εγώ δεν το παίζω ιστορικός, λίγη ιστορία να ξέρεις, ειδικά τη σύγχρονη, μερικούς τέτοιους παραλληλισμούς θα έπρεπε να τους αφήνεις λίγο στην άκρη, λέω εγώ. Takes hard work, but you know what's coming after. She said, oh my god, you must be a famous rapper. I do alright, but I'm never satisfied. I'm cold, when you still love what you do, it never gets old. I strive for more, but that's enough about me. Why don't we skip out the club, take a walk on the streets? We slipped out of the club with no worries. Seems she wanted to get out in a hurry. We hung all night and we lost our friends. Αλλά θέλω να μείνω λίγο και στο θέμα αυτό που σας έλεγα με την σχέση. Διότι η σχέση, όπως όλα τα ζευγάρια ρε παιδί μου, όπως σε όλες πραγματικά τις ανθρώπινες σχέσεις, όχι μόνο τις ερωτικές, υπάρχουν τα πάνω, υπάρχουν και τα κάτω. Υπάρχει και εκείνη η ζωχάδα καμιά φορά ότι άσε με, δεν θέλω να δω άνθρωπο, ειδικά τώρα σε τέτοιες καταστάσεις που ζούμε. Χωρίς λόγο ρε παιδί μου, έτσι, άσε με, δεν θέλω να μιλάω με κανένα, άσε με, θέλω το χρόνο μου, θέλω λίγο να σκεφτώ. Λοιπόν, ελάτε τώρα, πάρτε το αυτό και βάλτε το στη σχέση κυβέρνησης Επιτροπής Λοιμοξιολόγων, ειδικά αν η κυβέρνηση εκφράζεται δια του Αδόνιδος Γεωργιάδη. Ακούστε τι ξεστόμησε ο άνθρωπος τώρα, τι ίντριγκα εξηφαίνεται, και εσείς κάθεστε και ασχολείστε με την Πρωταπριλιά. Ακούστε τι ίντριγκα εξηφαίνεται εδώ πέρα από τον υπουργό, ο οποίος πλαστογράφησε, θυμίζω, βεβαίωση για να πάει να κάνει βαφτίσια. Οι γιατροί, λέει, της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων, που δεν του έκαναν το χατήρι να ανοίξουν τα κέντρα αισθητικής, εγώ το είχα χάσει, είχε δώσει τέτοια μάχη στα Μαρμαρένια Αλόνια της αγοράς ο Άδωνης, ειλικρινά δεν το χάσα σαν είδηση, δεν το είχα δει αυτό, το διαβάζω ως συνέπεια του καυγά, αλλά δεν ήξερα ότι δίνει πραγματικά μάχη ο Άδωνης, πού να τον προλάβω κι εγώ, ειλικρινά, πώς να προλάβω. Έδωσε μάχη, λέει, ο Άδωνης για να ανοίξουν τα κέντρα αισθητικής, τα λέιζερ και αυτά, ξέρεις, που πας τώρα να κάνεις. Θα μου πεις τώρα και ποιος να σε δει να πας να κάνεις. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Κατηγορεί ο Άδωνης, παιδιά, τους γιατρούς της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων ότι δουλεύουν προς όφελος των γιατρών, δερματολόγων, πλαστικών. Ακούστε τι θέματα συζητάμε σε αυτή τη χώρα, τι γίνεται τώρα, ότι με το να κρατάνε κλειστά τα κέντρα αισθητικής, στην ουσία ο κόσμος που θέλει να βελτιωθεί αισθητικός, οι πελάτες, οι πελάτησες κύριο, οι πελάτες, όχι να μην είμαι, δεν ξέρεις καμιά φορά, πηγαίνει, δεν πάει στα κέντρα αισθητικής, στο λέιζερ, τάδε, λοιπόν, αναρρόφηση κλπ, και πάει κατευθείαν στον πλαστικό χειρουργό. Και άρα βγάζει πιο πολλά λεφτά και άρα του κάνει αβάντες πλάτες. Γι' αυτό δεν ανοίγουν τα κέντρα αισθητικής. Για να πάνε στον πλαστικό χειρουργό. Ρε, εσείς καταλαβαίνετε ο καπιταλισμός. Εμένα πραγματικά δεν με νοιάζει. Να πάει όπου θέλει, δεν είναι ο τομέας μου, δεν είναι, ειλικρινά, αρχίζω να το χάνω. Δεν έχω άποψη, πώς να σας το πω. Δεν έχω άποψη και με πιάνεις και λίγο εξαπίνεις με το θέμα αυτό. Κέντρο αισθητικής. Δηλαδή, αν μου έλεγες, θυμάστε τι συζητούσαμε τις προηγούμενες μέρες, Airbnb. Ή μικρά ξενοδοχεία. Ή ξενοδοχεία γενικά. Και στο ρεπορτάζ αυτό, ειδικά τώρα που έρχονται οι πρώτοι τουρίστες στην Κρήτη, σας έλεγα ότι λένε οι άνθρωποι, παιδιά, ίδιοι κανόνες για όλους. Να τηρούνται όλα. Τώρα, άμα με πας στην κατηγορία αισθητική και ομορφιά και μου πεις κέντρα αισθητικής λέιζερ λιποαναρροφήσεις ή γιατρός πλαστικός και ενδεχομένως μια υπόγεια σχέση της κυβέρνησης, της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων με τους γιατρούς για να κάνουν. Τι να σας πω, σηκώνω τα χέρια ψηλά, με εκπλήσει και εμένα καμιά φορά ο καπιταλισμός, ακόμα, σηκώνω τα χέρια ψηλά και λέω ας κερδίσει ο καλύτερος, ας κερδίσει η ομορφιά, όπως λέμε στο ποδόσφαιρο, ας κερδίσει η ομορφιά ρε παιδί μου, ειλικρινά, το χάνω, σε αυτό το σημείο το χάνω, δεν έχω άποψη. Πρέπει να σας πω ότι από την εποχή Λιγνάδη και μετά υπάρχει έτσι μια ροπή, να την πω, δηλαδή υπάρχει ο Λιγνάδης με όλα αυτά που βεβαίως είναι πάρα πολύ σοβαρά, δεν σηκώνουν καμιά πλάκα, η παιδεραστία, οι άδειες παραμονής που βρέθηκαν στα χέρια του και που αναρωτιέσαι, δηλαδή αν δεν σκεφτείς το προφανές ότι εξαγόραζε την, πώς να το πω, την συνένεση των ερωτικών του θυμάτων, εφόσον ήταν μετανάστες, με την άδεια παραμονής και ότι αυτό ήταν εκεί ως θέλγητρο, αν δεν πάει εκεί το μυαλό σου, πείτε μου εσείς τι έτυχε. Να περνούσε ένας υπάλληλος του γραφείου ασύλου και είχε πάει για μια δουλειά γιατί ήθελε να γίνει θεατρικός αυτό και τις ξέχασε στο σπίτι του Λιγνάδη ο υπάλληλος της υπηρεσίας ασύλου τις άδειες. Σας λέω όμως ότι από τότε, μετά ήρθε ο Φουρτιώτης. Θα μου πεις τώρα συγκρίνεις το ένα με το άλλο, όχι, το ένα είναι καρικατούρα του συστήματος όλου αυτού. Αλλά όλο και το πηγαίνουν το πράγμα προς μια κατάσταση λίγο πιο, καταλαβαίνετε. Τώρα έρχεται το θέμα κέντρα αισθητικής ομορφιάς κλπ. Όχι, δεν έχει και κάτι παράνομο τουλάχιστον ακόμα. Αλλά γενικά υπάρχει ένα ζήτημα που ξεφεύγει από τη σκληρή πολιτική. Αυτό, ξέρετε, θα μπορούσε να ήταν καλό. Τα ταμπλόιντ έχουν γίνει χρυσές δουλειές με τέτοιου είδους θέματα. Και εσύ να κάθεσαι να ασχολείσαι τώρα για το Ταμείο Ανάκαμψης και για τα μέτρα ελάφρυνσης της αγοράς και των, πώς τον λένε, των δανειοληπτών και των τραπεζών. Καλύτερα να ασχολείσαι με Φουρτιώτη, με κέντρα αισθητικής, με, τι να σας πω, δεν ξέρω, καμιά φορά μπορεί να είναι και μια διέξοδο σκεφτή. Shoot me straight to the top. Give me love and take all I Και μια που το γυροφέρνω και εγώ τώρα, γιατί ξέρω ότι αυτά τα ζητηματάκια είναι τώρα λίγο πιάνουν, μπορεί να έχεις και ένα τσίκα ακροαματικότητας παραπάνω. Μην νομίζετε ότι και εγώ. Εντάξει, εντάξει, πονηρός λέει ο Βλάχος. Εντάξει, εντάξει. Μια όμως που ήρθα στον Φουρτιώτη, πρέπει οπωσδήποτε να σας πω ότι καταρχάς ξέρετε από χθες ότι αποσύρθηκε η φρουρά των 14 ατόμων, 14 άτομα στο Φουρτιώτη σε βάρδιες βέβαια, όχι όλοι μαζί. Να τον φυλάνε, να φυλάνε το σπίτι, το αυτοκίνητο, να τον πηγαίνουν φέρνουν και τέτοια. Λοιπόν, τα πήραν όλα αυτά που δεν τα παραδέχονταν στην αρχή, αλλά μετά το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στην ουσία έχει αφήσει έκθετο εντελώς τον Καραμαλάκη, γιατί με απόφαση του αρχηγού της αστυνομίας τίθεται η φρουρά. Ο Καραμαλάκης, ότι ο αρχηγός της αστυνομίας, ο αρχηγός με τις δύο αποφάσεις απαγόρευσης συναθρήσεων από τη Χούντα και μετά είχαμε να δούμε τέτοια, ο κύριος Καραμαλάκης με το πολύ πλούσιο βιογραφικό, ο κύριος Καραμαλάκης με το ξύλο το αλίπητο από τη 17 Νοέμβρη και δόθε τη 17η Νοέμβρη, εννοώ την επέτειο του Πολυτεχνείου, όχι την άλλη 17 Νοέμβρη, και δόθε πάρα πολύ ξύλο με όλα αυτά που βλέπουμε, και τώρα και με ένα σκάνδαλο έτσι όπως εξελίσσεται Φουρτιώτη, το οποίο υποτίθεται ότι είχε την δική του υπογραφή. Ή θα φανεί ότι είχε τη δική του υπογραφή τώρα που ζορίζουν και σφίγγουν τα γάλατα και δεν ξέρεις πού θα πέσει η ευθύνη. Αλλά άλλο ήθελα να σας πω. Έγραφε ο μικροπολιτικός. Ποιος, πείτε ρε εσείς ποιος. Ποιος είναι ο άνθρωπος που μας έσωσε και αυτή τη φορά. Ποιος είναι, ναι ο Μητσοτάκης είναι, εντάξει δεν το... Ποιος είναι ο άνθρωπος, παιδιά, λέει ο μικροπολιτικός στα νέα, με εντολή Μητσοτάκη, όπως τα σκόηλε λυκικού, όπως όλα όσα πάνε στραβά, μετά έρχεται ο Μητσοτάκης, χτυπάει το χέρι στο τραπέζι, να και εγώ εστάκ, και λέει, όχι ρε εσείς, να φύγει η φρουρά από το Φουρτιώτη, και ο άνθρωπος μας σώζει. Δηλαδή είσαι Μωυσής και εγκόμενος μαζί, είσαι ό,τι περιμέναμε πραγματικά. Και το σύστημα από κάτω, ξέρετε, όταν είναι εντολή Μητσοτάκη, εκεί πια είναι που έχουν λυθεί όλα μας τα προβλήματα. Διάλειμμα και έρχομαι σε λιγάκι. Γιατρέ, ο άντρας μου, ανησυχώ. Μιλήστε μου, σας ακούω. Τον τελευταίο καιρό μου λέει περίεργα πράγματα. Μου λέει πως ίσως ο Κυριάκος να μην είναι και τόσο κακός, πως η αριστεία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά. Μου λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αριστεράς και της οικολογίας. Τα βράδια πετάγεται ιδρωμένος και μονολογεί «Πασόκ, σώσε μας». Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει. Πίσω σελίδες. Μία ώρα κάθε μέρα. Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά. Πίσω σελίδες.gr. Κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Wearing purple, start wearing purple for me now. All your sanity and wits, they will all vanish, I promise. It's just a matter of time. So yeah, start wearing purple, wearing purple. Start wearing purple for me now. All your sanity and the wits, they will all vanish, I promise. It's just a matter of time. met you when you were at 20 and I was 20. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, είναι Παρασκευή και 2 ο Απρίλιος. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Ακούστε ένα ωραίο, ακούστε ένα ωραίο που σας έχω. Για το επόμενο διάστημα, αφού περάσουν και αυτά τα μέτρα που αρχίζουν από την Δευτέρα, μάλλον από αύριο, από Σάββατο, με την άρση της διαδημοτικής μετακίνησης, με την άρση της απαγόρευσης για διαδημοτικές μετακινήσεις, μετά λέει αυτό που εξετάζεται είναι ένα επαιτειακό ποτ πουρί των καλύτερων μέτρων που πέρασαν όλον αυτό το χρόνο. Ο Πρωθυπουργός λέει αναμένεται σε διάγγελμά του την επόμενη εβδομάδα να ανακοινώσει ένα νέο ποτ πουρί των καλύτερων μέτρων που έχουν εφαρμοστεί από την αρχή της πανδημίας, γιορτάζοντας με τον τρόπο αυτό τον ένα χρόνο και την ολοκλήρωση των μέτρων με πάνω από ένα χρόνο μετά την εφαρμογή τους. Λέει η κυβερνητική πηγή, κάνει δηλώσεις, ανώνυμη κυβερνητική πηγή, πάμε σε μια λογική all-star μέτρων με τους περιορισμούς που έχει αγαπήσει ο κόσμος να συνδυάζονται, δίνοντας έτσι έναν εορταστικό και επαιτειακό τόνο για τη συγκυρία. SMS, απαγόρευση διαδημοτικής κίνησης, ωράριο κυκλοφορίας, τηλεεργασία, κλειστά σχολεία και πολλές ακόμα εκπλήξεις θα συνδυαστούν για μια τελευταία νοσταλγική φορά για να θυμηθούμε τι ζήσαμε και να τα εκτιμήσουμε, για να μαθαίνουν οι νεότεροι, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι, σχολίαζε ανώτατη κυβερνητική πηγή. Μάλιστα υπάρχει και η σκέψη να υπάρχει και ειδική ψηφοφορία με πλατφόρμα για να διαλέξουν οι πολίτες ποια ήταν τα πιο αγαπημένα τους μέτρα που έζησαν όλο αυτό το διάστημα και να καταλήξουμε έτσι σε μια οριστική απόφαση. Σας διαβάζω από το κουλούρι προφανώς. Σας είπα και θα κάνω διαφήμιση. Δεν τους ξέρω. Ειλικρινά θα ήθελα κάποτε να δουλέψω σε ένα τέτοιο μέσο. Να φτιάχνεις τέτοιες ειδήσεις. Να κάθεται να κατεβάζει γκλάβα σου. Έτσι με φαντασία και με αυτό. Εννοείται ότι αστειεύεται το κουλούρι και αστειεύομαι και εγώ που σας το διαβάζω. Γι' αυτό. Αλλά ρε παιδί μου, καμιά φορά μέσα σε όλο αυτό μπορεί να βλέπεις και πιο μεγάλες αλήθειες από αυτές που σου λένε. Δηλαδή αυτό τώρα σας φαίνεται πιο απίθανο σενάριο από το να συνεδριάζουν όλη μέρα οι λοιμοξιολόγοι και να βγαίνει ο Βατόπουλος και να λέει στα κανάλια, στον Αντένα, αν δεν κάνω, στον Αντένα, ναι, να λέει εγώ δεν έχω καταλάβει τι θα ισχύει με τις μετακινήσεις τις διαδημοτικές. Αυτό είπε. Είναι μέλος της Επιτροπής και βγήκε την άλλη μέρα το πρωί στα κανάλια και του είπανε για πείτε μας ρε παιδί μου πού θα πηγαίνουμε, γιατί στην Αττική έχει διάφορες περιφερειακές ενότητες και από το ένα στο άλλο μέρος η περιφερειακή ενότητα όταν είσαι σε επαρχία είναι σαφές, από το Ηράκλειο στο Ρέθυμνο δεν μπορείς να πας. Εντάξει. Από την Ανατολική Αττική μπορείς να πας στη Δυτική Αττική, στη Βόρεια Αττική. Και λέει δεν ξέρω. Τι δεν ξέρεις άνθρωπε μου, εσύ τα αποφάσισες. Δεν ξέρω λέει. Για να δεις δηλαδή ότι δεν τα αποφάσισαν αυτοί τελικά. Λέει δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Δηλαδή σας φαίνεται αυτό λογικό και δεν σας φαίνεται το... Σας φαίνεται αυτό λογικό, ναι, και σας φαίνεται παράλογο το κουλούρι που λέει θα πάμε σε ένα ποτ πουρί των αγαπημένων μέτρων για να νοσταλγήσουμε όσα ζήσαμε το... Δηλαδή ελάτε τώρα. Αυτό εδώ είναι αποκλειστικό της εκπομπής ηχητικό από την συνεδρίαση της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων. το κουλούρι πάλι διαβάζω. Το Σάββατο λέει ο φιλικός ποδοσφαιρικός αγώνας λοιμοξιολόγων ηθοποιών. Και άλλα τέτοια. Τώρα μην σας κουράζουμε να αντιγράψω όλο το site. Μπείτε να το δείτε. Έχει πλάκα και αυτό και το άλλο, το βατράχι. La vida y sus encantos y ya no siento ninguna ilusión. Yo solo miro pasar las cosas negras. Negra es la noche de mi corazón. Ese querer tan hondo y arraigado que no lo puedo tener. Και αφού είπα για το κουλούρι, να κάνω λίγο και έτσι μια προαναγγελία θέματος. Λίγο αυτοαναφορική, αν μου επιτρέπετε. Να πάρετε το Σάββατο αύριο την Εφημερίδα των Συντακτών. Υπάρχει ένα ρεπορτάζ εκεί. Σας έχω πει ότι και εδώ από τις πίσω σελίδες ένα από τα βασικά ζητήματα που πονάνε για την περίοδο αυτή, ειδικά όσους ζούμε σε τουριστικούς προορισμούς της χώρας, είναι το θέμα του τι έγινε πέρυσι το καλοκαίρι και πώς με ένα μαγικό τρόπο γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια να φανεί ότι όχι παιδιά, μην πάει το μυαλό σας στο κακό, δεν πειράζει ο τουρισμός, δεν επηρέασε ο τουρισμός την αύξηση των κρουσμάτων. Εξάλλου, για μετρήστε τα νούμερα να δείτε, δεν είχαμε αύξηση κρουσμάτων πολύ μεγάλη στις συγκεκριμένες περιοχές και έχει βγει και ολόκληρη επιστημονική δημοσίευση. Ο Μαγιορκίνης, ο Τσιόδρας φυσικά, η κυρία Σίψα, και άλλοι πολλά μέλη της Επιτροπής έχουν φτιάξει επιστημονική δημοσίευση η οποία ελέγχεται από 10 μπάντες βέβαια, γιατί έχει πράγματα και θάματα που δεν χρειάζεται να είσαι λοιμοξιολόγος για να δεις. Για παράδειγμα μετρούσανε στις 2 Φεβρουαρίου βγήκε αυτή η δημοσίευση επιστημονική, μετρούσανε τα δείγματα, τα κρούσματα για την επίμαχη περίοδο του καλοκαιριού. Όχι, τι που λέτε εσείς, στην Κρήτη, στη Σαντορίνη, στη Μύκονο, στη Ρόδο, στη Λέσβο, στους τουριστικούς περιορισμούς, στη Ζάκυνθο, στην Κέρκυρα, όχι. Μετρούσανε στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στη Θράκη πόσα ήταν τα κρούσματα. Και λένε, ορίστε, δεν είχαμε κρούσματα, τι θέλετε τώρα, δεν φταίει ο τουρισμός. Μα αλήθεια σας το λέω τώρα, δηλαδή το λέω λίγο τώρα έτσι μπακαλίστικα, αλλά η ουσία είναι αυτή, παιδιά. Άμα μπείτε να τις δείτε, υπάρχουν και τα στοιχεία. Υπάρχουν σαφείς αναφορές, είναι ολόκληρη επιστημονική δημοσίευση και με κάτι υπογραφάρες, να με το συμπάθειο από κάτω, δηλαδή ανθρώπων με πτυχία και με περγαμηνές, και λέγανε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, στην εφημερίδα των συντακτών του Σαββάτου υπάρχει μία μελέτη, υπάρχει ένα δημοσίευμα που υπογράφω, αλλά δεν είναι στην ουσία. Στην ουσία είναι η καταγραφή των απόψεων επιστημόνων για το τι γίνεται, δηλαδή δεν είναι καμιά δική μου σοφιστία. Είναι 3 καινούργιες μελέτες οι οποίες έρχονται να αποδομήσουν πλήρως αυτό το ζήτημα, διότι το ζήτημα πια εξετάζεται σε επιστημονικό επίπεδο, σε ό,τι έχει να κάνει με την ανάλυση δεδομένων, σε ό,τι έχει να κάνει με το πώς υπολογίζουμε. Εν πάση περιπτώσει, που να πάρει ευχή, τα εργαλεία τα επιστημονικά υπάρχουν για να μπορείς να κάνεις μια σωστή μέτρηση και να μην με κοροϊδεύεις μέσα στα μούτρα μου. Και μην νομίζετε ότι το θέμα είναι περσινά ξινά στα φύλλα, επειδή τώρα λέμε για το καλοκαίρι του 20, με τον ίδιο τρόπο πάνε και τώρα, άντε συν το εμβολιαστικό διαβατήριο, να δούμε τι θα είναι αυτό, και άντε συν και τα rapid test που είναι πιο εύκολα και πιο γρήγορα σε σχέση με την περσινή χρονιά. Και εκεί ενδεχομένως να έχουμε κάποιες ελπίδες. Μελέτη πρώτη του καθηγητή ανάλυσης δεδομένων και συνεργάτη του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, του Άρη του Μουστάκα, ο οποίος έβαλε κάτω τα δεδομένα και είπε, ανακάλυψε, και μάλιστα ανακάλυψε κάτι, καταρχάς μας έκανε γνωστό κάτι που ήταν σε ελεύθερη πρόσβαση με βάση τα στοιχεία του Πανεπιστημίου John Hopkins, ότι εκείνο που πραγματικά και διαμφισβήτητα μεγάλωσε το καλοκαίρι και μάλιστα έφτασε στο πικ το καλοκαίρι, ήταν ο δείκτης Ρο, ο δείκτης της μεταδοτικότητας του κορονοϊού. Και μάλιστα έφτασε στο πικ σε μια περίοδο που δεν είχαμε, πραγματικά δεν είχαμε πολλά κρούσματα. Και λες, ρε παιδί μου, πώς γίνεται αυτό. Ενώ στο δεύτερο πικ, θα δείτε, υπάρχει μια γραφική παράσταση, μην σας τα μαρτυρήσω όλα, στο δεύτερο πικ του Νοεμβρίου, στο δεύτερο κύμα δηλαδή, ταυτίζονται η αύξηση του δείκτη μεταδοτικότητας του ιού και η αύξηση των κρουσμάτων και των θανάτων. Στο πρώτο πικ όμως, που μάλιστα είναι υψηλότερος ο δείκτης μεταδοτικότητας από ό,τι ήταν το Νοέμβριο που είχαμε το χαμό στη Θεσσαλονίκη, το καλοκαίρι, η άλλη καμπύλη από κάτω δεν είναι το ίδιο ψηλή. Και το ήταν ένα ερώτημα αυτό. Γιατί? Και το αναλύει, απαντά σε αυτό με τον πολύ εξής και απλό τρόπο, ότι τα κρούσματα που είχαμε στη χώρα από τουρίστες δεν τα καταγράψαμε ποτέ. Διότι αυτοί ήρθαν, κάναν τις διακοπές τους, κολλήσαν όσους ήταν να κολλήσουν εδώ ή κολλήσαν από εδώ αν θέλετε, από άλλους. Κυκλοφορούσε ο ιός και μετά μέσα σε 15 μέρες, άμα δεν τους έκανες με τον αλγόριθμο ΕΒΑ το τεστ, σηκωθήκαν και πήγαν στην πατρίδα τους. Και κουμπώνει τώρα αυτή η μελέτη με μια μελέτη Βρετανών επιστημόνων που ανακαλύπτουν τώρα, εξετάζοντας την περίοδο Ιουνίου-Σεπτεμβρίου, ότι η Ελλάδα ήταν η πρώτη σε παγκόσμιο επίπεδο χώρα από την οποία τους ήρθαν στη Βρετανία εισερχόμενα κρούσματα. Να σας το κάνω πιο λιανά. Είχε στον δείκτη εδώ μεταδοτικότητας στο Θεό, στο 1,5% κάθε ένας, δηλαδή άνθρωπος μετέδιδε σε άλλον 1,5% τον κορονοϊό. Δεν είχε κρούσματα εδώ, αλλά τα βλέπουν στη Βρετανία που γυρνάνε πίσω την ίδια περίοδο. Πόσο πιο απλό για να το. Και ο Τσιόδρας προσπαθεί να σε πείσει, και ο Μαγιορκίνης και η κυβέρνηση, ότι δεν έφταιγε ο τουρισμός για τον κορονοϊό. Και επίσης στο ίδιο δημοσίευμα θα διαβάσετε και το review που κάνει στην δημοσίευση των καθηγητάδων ο κύριος Χάρης Γεωργίου. Ο Χάρης Γεωργίου τον έχουμε ακούσει και εδώ από τις πίσω σελίδες. Είναι, να τα βάλω σε σειρά να σας πω, γιατί πραγματικά τουλάχιστον πρέπει να βουτήξεις και εσύ μέσα σε επιστημονικά δεδομένα, και ευτυχώς που υπάρχουν άνθρωποι που τα ψάχνουν, γιατί δεν είναι μόνο ο Τσιόδρας επιστήμονας. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, ο κύριος Γεωργίου λέει ότι η μελέτη αυτή των καθηγητάδων έχει πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα μεθοδολογικά, και αυτό που σας είπα, ότι αντί να ψάχνουν στους τουριστικούς προορισμούς τα κρούσματα, τα ψάχνανε στη Θράκη. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει και η Θράκη τουρισμό. Τα ψάχνανε στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Και βάζει επίσης πάρα πολλά ζητήματα, και εκείνος καταλήγει ότι όχι μόνο φύγανε στις πατρίδες τους, αλλά και εσωτερικά μετακινούμενοι στις τρεις περιόδους που ψάχνει ο Τσιόδρας, όταν αρχίσαν να βλέπουν στους τουριστικούς προορισμούς, τότε πια οι Έλληνες επισκέπτες είχαν αρχίσει να γυρίζουν πίσω, και γι' αυτό μεταφαίνονται τα κρούσματα στην Αθήνα υψηλά τον Οκτώβρη, γιατί προφανώς γυρίσανε πίσω. Εν πάση περιπτώσει, μην σας πω περισσότερα, δείτε το ρεπορτάζ αυτό, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Είναι η καταγραφή τριών επιστημονικών μελετών που αποδομούν πλήρως το αφήγημα «Δεν έφταιγε ο τουρισμός για την έκρηξη της πανδημίας στην Ελλάδα». Όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά για να ξέρουμε και να προβλέπουμε για φέτος τι πρόκειται να γίνει. Και επειδή, όπως σας είπα, το κεντρικό θέμα, ο υπότιτλος της σημερινής εκπομπής είναι αυτή η θυελώδη σχέση μεταξύ Επιτροπής Λοιμοξιολόγων και Κυβέρνησης, εδώ σε αυτή της την εκδοχή είναι μια σχέση υποταγής, μια σχέση πλήρους υποταγής, μια σχέση σε επίπεδο υποχειρίου των λοιμοξιολόγων, των επιστημόνων, που δέχονται να γίνουν υποχείρια υπηρετώντας μια κυβερνητική πολιτική. Και ξέρω ότι λέω βαριά πράγματα, αλλά η ίδια η επιστημονική κοινότητα τους απαντά, όχι η δημοσιογραφία, δεν έχει, εγώ δεν έχω τις γνώσεις για να κάνω ούτε την ανάλυση δεδομένων, αλλά τουλάχιστον μπορώ να κάνω ρεπορτάζ και μπορώ να ρωτάω και από την άλλη πλευρά. Και οι ίδιοι οι επιστήμονες απαντούν στους επιστήμονες της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων ότι εδώ, παιδιά, με όλο το σεβασμό, γιατί συνήθως η από εδώ πλευρά είναι πιο νέοι άνθρωποι, δεν είναι με τόσες περγαμηνές, αλλά που βάζουν κάτω το μυαλό τους και δουλεύουν, ενώ οι άλλοι δουλεύουν για την κυβέρνηση. Τι να κάνω, δεν φταίω εγώ, έτσι είναι τα πράγματα. Τη Δευτέρα, λέει, θα έχουμε τα πρώτα self-test στα φαρμακεία. Προχωράει, όπως καταλαβαίνω, το διαγωνισμός. Δεν έχω κάτι νεότερο για το μεγάλο ερώτημα του από ποιες εταιρείες. Δεν ξέρω αν θα χρειαστεί να φτάσουμε στο φαρμακείο για να το πάρω να δω. Αν θα έχουν, όπως λέγατε και στο chat του Press Project, λέγατε θα σβήνουν όπως σβήνουν στα λαθρέα όπλα, θα σβήνουν το όνομα της εταιρείας για να μην δούμε αν είναι τυχόν Siemens. Δεν ξέρω αν θα φτάσουμε εκεί, αν θα είναι πειραγμένα τα τεστ, αλλά ακόμα δεν ξέρουμε ποιας εταιρείας θα πάρουμε. Αλλά τη Δευτέρα που μας έρχεται θα είναι, λέει, τα πρώτα self-test στις προθήκες των φαρμακείων για να πηγαίνουμε να τα παίρνουμε, και με βάση αυτό θα ξεκινήσουμε, και θα είναι και υποχρεωτικά, λέει, για τους μαθητές που θα ξαναπάνε σχολείο όταν πάνε, και θα είναι και υποχρεωτικά και για τους εργαζόμενους στην τουριστική βιομηχανία και για τους εργαζόμενους σε πολλούς κλάδους της οικονομίας. Και ένα μικρό ερωτηματάκι που δεν απαντάει κανείς ακόμα επισήμως είναι στο πώς θα καταγράφεται το θετικό ή αρνητικό και στο πόσο αξιόπιστο θα είναι αυτό το σύστημα. Βγαίνει η κυρία Λινού, για παράδειγμα, η κυρία Λινού που έχει πει και άλλα, αλλά εδώ νομίζω ότι έχει δίκιο, και λέει ότι αυτό το σύστημα δεν είναι αξιόπιστο και θα δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που πάει να λύσει. Μεγάλο ζήτημα θα είναι το ψευδώς αρνητικό ή το ψευδώς θετικό αποτέλεσμα που θα βγάζει το self-test, ή το ψευδώς που θα δηλώνεται ψευδώς σε ό,τι αφορά την πλατφόρμα, και το ποιος θα το ελέγχει όλο αυτό. Σας λέω από τώρα τα προσεχώς, όπως καταλάβατε, τι θα έχουμε να συζητάμε από Δευτέρα για το μπάχαλο που πρόκειται να γίνει με αυτή την ιστορία. Και αν μου πεις ότι είμαι με όλα αρνητικός, ούτε τα self-test θέλεις, έχω πει ξεκάθαρα, η διευρυμένη, η διενέργεια χιλιάδων τεστ, ο διευρυμένος έλεγχος, σκάνινγκ του πληθυσμού, πλατιά με χιλιάδες ελέγχους κάθε μέρα, θα ήταν μία λύση στην αρχή της πανδημίας για την πρόληψη της πανδημίας. Τώρα, με 4.000 κρούσματα, είναι απλά ένας πειραματισμός που να κάνουμε το σταυρό μας και με τα δύο χέρια, να βγει. Ο Τζανάκης από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, ο πνευμονολόγος, καθηγητής πνευμονολογίας και διευθυντής στην πνευμονολογική κλινική του Παγνή, λέει ότι αυτό το νούμερο, το 755 των διασωληνωμένων που βλέπουμε τώρα, θα φτάσει μέχρι το 820. Κάνε ξανά το σταυρό σου με τα δύο χέρια, να έχει άδικο ο Τζανάκης. Και επίσης κάνε το σταυρό σου να μην είσαι εσύ ένας από αυτούς. My Από σήμερα περιμένουμε, από σήμερα περιμένουμε ανακοινώσεις για το συνολικό σχέδιο. Ναι, το είπε η κυρία Πελώνη. Να είμαι ακριβής, θα έχουμε να τα συζητάμε μαζί από Δευτέρα, αλλά αυτοί τα λένε σήμερα το απόγευμα. Θα έχουμε εικόνα για το ποιο είναι το ακριβές σχέδιο της κυβέρνησης για τα self-test. Αλλά όποιο και να είναι το σχέδιο, είναι προαποφασισμένο ότι τα σχολεία θα ανοίξουν στις 12 Απριλίου. Ναι, θα συνεδριάσει ξανά η Επιτροπή για να αποφασίσει γι' αυτό, αλλά η κυβερνητική εκπρόσωπος το είπε από χθες. Εντάξει, μια χαρά παιδιά, όλα καλά, καταλάβαμε ποιος κάνει κουμάντο και ποιος έχει το πάνω χέρι. Ναι, η επιστήμη πρώτα και μετά η πολιτική. Βρε, οι δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια προς την κυβέρνηση και τώρα πας να το αλλάξεις τούμπα. Ναι, η επιστήμη, ναι, καλά. Αυτό εδώ το επόμενο είναι από μια κοπελιά η οποία λέγεται Μόνικα και είναι από μια εποχή της Μόνικας που, τι να σας πω ρε παιδί μου, εμείς τη συμπαθήσαμε τότε, την ακούσαμε έστω, άσε την συμπάθησες, την ακούσαμε. Μετά την ακούσαμε και στο επαιτειακό για το 1821 και εκεί είναι που την ακούσαμε κανονικά. Εμείς θα κρατήσουμε αυτήν εδώ, εγώ τουλάχιστον, θα κρατήσω αυτή τη Μόνικα από τα λίγο πιο παλιά. Αν δεν έχετε ακούσει το επαιτειακό αυτό, εγώ δεν θα το, δεν θα κάνω τέτοια. Ψάξτε το στο YouTube να καταλάβετε για τι πράγμα μιλάω. Καμία σχέση με αυτήν εδώ τη Μόνικα. Κι όμως είναι ο ίδιος άνθρωπος. Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Αυτό εδώ λέγεται Over the Hill φυσικά. Μετά πέρασε το λόφο η Μόνικα και άρχισε τα εθνικοπατριωτικά. Ίσως, δεν ξέρω, ίσως να έφταιγε ο Κιμάς Γαρίδας σε ζωμό θαλασσινών, τυλιγμένος με φιλολάχανου, αρωματισμένος με κιτρινόριζα και κρόκο κοζάνης. Δεν ξέρω, είναι αυτό το επαιτειακό, είναι αυτή η κατάσταση που βιώσαμε. Ίσως να έφταιγε το σεγκούνι της Γιάννας Αγγελοπούλου ή η ποικιλία σεγκουνίων που φόρεσε αυτά τα γυλαικάκια της Μπουμπουλίνας. Δεν ξέρω ειλικρινά. με έναν Μανού Τσάο θα σας αφήσω από τα παλιά, από την εποχή των Μάνο Νέγκρα, για μια δύσκολη ζωή, Μαλαβίδα, η οποία έτσι κι αλλιώς είναι δύσκολη, αλλά όσο μπορούμε να την κάνουμε τουλάχιστον αξιοπρεπή, και όσο γίνεται, όσο μπορούμε, λίγο πιο ενδιαφέρουσα. Να είστε καλά, να προσέχετε εκεί έξω, καλό Σαββατοκύριακο, καλή ξεκούραση σε όλους και θα τα πούμε από την Δευτέρα, την ίδια πάντα ώρα. Γεια χαρά. Me deja mi respirar, tú me estás dando mala vida. Cádiz se la trae mi corazón, no sé por qué trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón, tana mía, corazón está sufriendo. Tana mía, por favor, sufriendo malnutrición, me estás dando. Porque trato yo también cuando tú me hablas.